Medine'nin fakiriydi, gönüllerin zakiriydi. Resulullah'ın yareniydi, ay Hanzala, vay Hanzala. Resulullah'ın yareniydi, ay Hanzala, vay Hanzala. Uhud'dan da giderdi ana Resulullah derdi. Resul onu çok severdi, ay Hanzala, vay Hanzala. Ay Hanzala, vay Hanzala. Resul onu çok severdi, ay Hanzala, vay Hanzala. Ay Hanzala, vay Hanzala. Meydanda şehit oldu, Resul'ün gözleri doldu. Melekler şahidin oldu, ay Hanzala, vay Hanzala. Melekler şahidin oldu, ay Hanzala, vay Hanzala. Uhud'dan da giderdi ana Resulullah derdi. Resul onu çok severdi, ay Hanzala, vay Hanzala. Ay Hanzala, vay Hanzala. Resul onu çok severdi, ay Hanzala, vay Hanzala. Ay Hanzala, vay Hanzala. Acısı yürek dağladı, Uhud karar. melekler onu yıkadı. Ay Hanzala, vay Hanzala, umuttan de giderdi emer Resulullah derdi. Resul onu çok severdi. Ay Hanzala, vay Hanzala, ay Hanzala, vay Hanzala. Resul onu